Botere guztia birilgunei. 12. saioa. Ongi etorri, Kosmos. Vale. Maialen. Opa. Bainta, Brak. Eunon. Kaixo, guztioi. Lehenengo gaia maite mintzea, bainta Brak egarrigun gaitxo bat. Hori ere baldeu. Bai, bainta. Bainta zuri ere. Hortaz itzintzen hon aurreko terraza baten. Bai, bai. Nolaki? Ah, den zan diat. O fin, zan diat. Bueno, terrazismo, euskari interesantzia ere jartzen. Murriztapen pandemikoi esker. Dan ez txarra. Eta hor du nola, bueno, ba, terraza ditu, alki joku guzela, ez? Garri unien terrazismoa, hor du, terraza bat intzatu lau lau. Hor du, bezin zio bat, jarriko, zuekin jarriko, ez zio gantokik eta zio lau osatzeko, eta hor du, tak, eta konversazio jute ditu, igual, ba, uste ez tintokitik eta arba. Horren lehengun, ba, txaudan, bi irutip, po, eta tipa bat, eta ez da gizet, eta hitz egiten, ma, ez da gizet, nekin tipa bat, horrege, tipari ontzala xe bat urte tipuatik. Baina maite bendute, ez, maite bendute, ez, maite bendute, zertako. Eta, kontzeptu polit bat duan relazio, ez izin zala, harreman komodo bat. Eta zer da harreman komodo bat? Eta zin txan, bultak, zer da harreman komodo bat? Eta nintzen txan, hori zer da, i, ahonala, gainetik bezala. I, asuntu dominatzen hola, oso komodo. Eta besti hola pixket, bera bezala. Bera bezala, eta, ahizakizeta, izarbitzen bezala, eri puntu irazten denbora osu, nago, eta besti, oso relazio komodu bat, oso komodu bat, oso komodu bat. Eta orduan, relazio komodu izetien zerra txarra? Ozer da? Nik uste ez garela oituta, irutzen zaigu gaizki daura zehose. Komodu goie balema da? Bero, komodu bat edo bat, biletako... Bikote harreman bati buruz egin baldin magia. Komodo bezido bat. Besti nola dao. Beti. Inkomodo. Igual bike honezke, komodo, no? Azpitik bezala. Besti oso komodo, oso komodo. Zuk ustezu beti, egon bardola desoreka bat hor. Nere irupena da, hor daula desoreka bat, eta komodo da nola dola gainetik bezala, domina eteula, eta besti hola. Pues vale que vale que. Eta relazio komodu bueno, ireute bena eta komodu da ona ja naskaita, la komodu dizen hori estaba mama chida. Au, dauget diskuti jate dela. Ta ja interesa galtzu. Eskenea eta bukaita. Bueno, bukaita lokalik komodu, inkomoduk ta dana bukatzea. Edo ez, baino hori. Ordun komodu da. Zuretzat maitemenduta egotea da. Ez ez, ez tegondo egin, haitu ondo. Hori dek, zehazki, eta grabatu geldiu dek, eta geldiuk podcast batin, zer dan relazio komodo bat. Eta dek, zehazki, azkenengo, hori, hori da relazio komodo bat. Orduan, hortan bat egin da sentitzeana, zeh hori relazio komodo bat. Orduan, entzuleok, aproga. Aproga, eta da, ostianik, batitet, erlazio komodo bat intzat. Zara hori, ona, esain ona, nire ustez. Zain intzat. Erlazio intzat. Ez da git, a ber, nik ez da git dana, a ber, nik ez da dana zeatuko, hain zu intzen berko zute. Bale, venga, berro bengu. Jo, nire nekain, nahiz. Venga, ba. Jo, ez que niko komodo nuen, berro esiten. Ah, txiste beton, bale. Eta remanin, komodo bono ez? Zer reman. Ira azkenengo remanin, adibidez. Zatira bat emaik. Bueno, ez da gehi inbaten bai, inbaten ez, baina... Hori ez da gehi, igual inbaten bai, baina guztiz bez, ez da gehi. Enen, baina gisa da, ni atzen, maite mindu tenintzen, egon, gisa. Hori horreken bat egiot. Bai, momentu baten behin nintzen maite mindu. Gisen zan, zehose espontaneu amuan, erlazinua sortu zan, konfiantzia sortu zan, eta gero hori beste dana, baina maite mindu, esan duzu lor barruan hor, hori enoen sentiu inoiz. Hori nahiko niki konkretatzi. Bale, hori da. Zer da maite mintzia. Maite mintzia da ikustia pertsonia, eta zuk ideia bat ikin duzu, zeidan maite mintzen ideia, dala bastante perfektu amuan, eta dana proiektetik hori beste pertsonan, eta dana perfektu amuan ikustia. Eta, bueno, ez da niko la bintzeto la... Netzatez. Ah, bale. Netzatez. Netzatez. Bai, Gaxotin ez. Bai. Relazio, komodun kontrako haitu ondo, eta podcast bat ingrabatu gertiko da. Behin baino gehiotan. garraute geldiko eta. Ez da sexu, eh? Igual ez da kontinio sexualik. Da bestela, da animida, da hola, arimaren hortza. Da arimaren hortza, da... Hori, hori, hori. Hori. Ondo entzun da, ondo graute ditza podcast bat, alza, posteri dut internetak, mundu nireute endu mitartin, hau, amen gedu ba. Zu espadu hartzen pa hoi hoi batek, oinala gutxi zu hartu duela. Bai, hori dek nun? Munduan. Bai, nuntza, ikali ez nuntza. Ez dakin nun. Bai, hori da. Estatu batu eta nigo. Kakaintzonako webgunen eragina izan zen horrek, eh? Abai, eh? Bai, kakaintzonako webgunen argitaratu zen nun izan zen hori. Ah, ez da gita argitaratu zen, igual ikure komunikazio internoan gehu zen. Baina bai, enaiz guatzen nun, baina nun baiten hori zutea teontzen da interneteko gauzak baina ezin desartu, bueno. Bai, eragina okizun. Beraz, interneta ez dala emateu dala jangoiko abezela, legustan dago, eta ez. Gauza fizikoa da, eta oso zabalduta da nun baitu, baina eusen mundutan, ero ingo hori, eh? Ze pozik esan duten, eh? Oso pozik esan duzu. Bai, dia, fabrika batzuk disko gorra duzenak, ez? Bueno, ni atasko da egon ez maitasunen horren, eh? Ja salto inbar deu teknologia. Nik hau modu batea esan dut, eta gero baintabarrak etorria desatea, ez neustez ez. Eta baina, zuk ez hausuna, batera garria nik ez dauten nakin. Gaxotzi, pertsona batek, a ber, ah, ez dibeitu, ah, ah, ez dakize, ah, bu, bai, gaxotasun bat pertsona batekiko zera hori. Eta ni pentsatzenan hori gare batin, pentsatzenan hola bertzula, hola zala. Eta hori ez paldimazan, eta hondi jende azkoi, ez, baina ez da maite bindu da, eta oin nik aldein ez, eta betzatzet, eta ze, lasai, obe, lasai jo, komo du, ez dakit, lasai jo, obeto, obeto, gaixotu gabe, hori gola zentitzetu baina. Egile da, maite bindu ez da benin, momentu honak, dila, intensidade bat, intensibat, ultra estratosferiko, hori zitola, zer egin superatzen, hori egile da. Baina presidioan dute da, ustezo, ez dakit. Joder, nik ez dakit, ana, itzein zue, joder. Bai, nik guala esan du bestiz batzukin. Bai, bai alan, zure ustez, zer da baita bintza. Bai. Izan da gertio. Baina baita da kriston zirrara, no? Bakarrik kriston zirrara horrek amate izula batzutan, pixka buru galtzea eta biltzea, burzukin... soinu horikin oso ondo deskreo dezun bezala, babeatzen pixkat, ez? Eta dependitzen bestean undi dijon zure horti juteko. Baina, bueno, osea, zirrara horire hor da, netzako, eh? Gauzo hona da, gara, hori kristena da. Pues hori. Hori da, kristena, hori gira. Hori ez baleo ez etuzte ibiliko gineekin nikola. Pentsa hona edet. Eta manak ezinko benbean kantuagin. Zeinek? Manak. Ze kantua dibidez? Amor mio, pim pim. Baina eske zeia, maitasunetaz o maite mintzetaz? Maite mintzetaz, gabitzez, ez maitasunaz. Maitasuna, kao. Eske pixkan azten hain itzen ni horre. Ez maite mintzetaz hori. Bai, eta batez deskribatzen gabitzena maitasuna romantikoa, batez be. Vale. Zer da romantiko ez dana? Ba, beste maitasun bat, igual maitasuna irekitasun bat zure inguruari, beste pertsonari, beste izaki bizitun bat zuri, orokorrean kosmosari, irekitasun bat. Ola, kosmosari? Kosmosari, bai, hola, ba, asunto budistia eta, maitasuna. Dana maiteadek, hori posible alda? Bai, nik usto ez. Dana? Bueno, dana ez dakit, dana asko da. Claro, bat emasuri zuen muten baldin badabil, ba, igual bai. Egon dira kasua ba ez da gehi bat emate tortura bitutzu ez eta zara gai ikusteko zue torturatzailean atzian dauen ba pertsonea ez zara geraketan igual gorrotuan ez da gizan maitasuna baina nola baiko ikustuzuna onarpen bat danan amoguan holako jentia bada ez da gehi ze dana besarkatzen duna. Ez, ez dauzetan, besarkatu, igual tiro bat emututzen. Dana besarkatzeko egizton bezu berritu, ha? Bai. Txista txarro ez. Ez, bai, guaz. Ni arbola besarkatzaitu zute. Ni bai. Asko ez. Talatzaite naiz. Zer, besarkatziaz o besatiaz? Besatiaz bat ez, baino arbola besarkatziaz. Da, da, toki bat. Mendilean, ni arbola besarkatzaitu. Baino, hau tenaiz, puf, alde batea behitu, bestaldea behitu. Bestaldea, a ber, ez den inora saltzen. E, klaro. Oso gizik ikusite dago. Hostia, ikusi hau tipo eri arbole, bezarka hau tipo eri. Ez? Bai, bastante. Gari aldatzi da. Ez ez baina. Nio, zeatik, nio, kiarka zelitzen. Kalen ez da zuetan, kaleko arbola. Ez. Baina kalen etxo arbola lorik, arbola miek izatitu kalekuk. Horro nik arbola lori, pao lori bat berdiat. Hora, eldu. Te, senti hor. Entzun ondo, eh? Nola, zein da, ze sentimentu klase da. Hora gara dute ditza. Joa. Hola, sentitzet? Aigia egiten iztegi bat ez dela, eh? Soinuak emozioak. Disko bat eta egik hau. No, politxe. Osartu. Venga, eta txiste, gaurre txiste txarra neune da, baino, eh? Lasa, ondo. Bueno. txiste txarra nazio hartuko guna, eh? Aldan gaur, eh? Venga, va. Netzat egun ero izatek. Netzat egun ero da euskararen eguna, netzat egun ero da txiste txarraren eguna. Bueno, bueno. Gare, bueno, nire, uf. Zer, uf. Ez, pixkatola gai, eusten baino, ba, zer... Ez da usadoz dinamika oin arte eruen duna. Kritika izatzu, gure dinamikeri. Bueno, kostatzen nahi zaito hitzea, baino, lasai. Ah. Eusatia, piti esailako da hori. Osa, mitika... Gau, zezan dek, pitilleria. Pitilleria zer da? Pitilleria? Aher, badu perfil bat, pertsona perfil bat, bat ez bedia emakumak feministak, roi antiesarroista eskertiar, eta... Feminista ze feminista klase. Feminista radikalak. Trans feminista o trans... Aher, liberalak ez. Feminista liberalak ez, eta gero hortik aurrea, ez da, klase feminista igual bez, feminista baino, trans, bai, bai, bai, trans asuntu bai, ez or, kritikatze benak. Bai, hor inguru hori, feminista radikalak, ez da, gini, ez da, gini, aher, nes esperto paina, hor badu gentia, hor kolektibo bat, geixenak erra egin dobe. Bai. Ni fijau inaiz, eta nein guruan bebako tesautu jo, eta zu, maialen, eta nabil, zure, nire bihatzekin zuri seinala egin oin, zu holako esa, oez. Bai, esai zulen, zatio. Zatik. Ez que, esan barba bendu sentitzen den amorru, eta mierda guztie botako bendu, hori zigarron bidez kanalizatzen dugu, klaramente. Osea. Vale. Nire ustez. Bueno, ba, ni uste zigarro haman ez tezuarreko, ez? Ez tezuarretzen, orduan, alternatibak gara da, kaka hori botatzea. Bai. Hasi zaite, nahez unu. Lasai, ungo naiz, dosifikatzen. Prezan, ni asko guzta ez, kaka haitzi. Benetan. Zer? Kaka haitzi asko guzta ez, atela. Gendi botatzen un kaka, guau, otik botatzen un kaka hori. Portule otik botatzen nahi, ja. Zeak otzu, horre primiutak otzu, asko, bai. Gauza asko. Zer, zapalkuntzak? Bai, eta... Bai, gaina, zuzenen era, galdetu izkio blokea oiten aiz. Zerka galdetu. Lasai, bugun ez botatzen. Zerka galdetu. Zerka galdetu. Zabala. Beste, beste toki batea apuntau. Torre botako kristelin. Osa, eta izen da jela. Koma da sentitu? Ez nire. Arman komodo bat. Nire dago kuadrian bat, azpikultura horretako bat dagoz kuadrian, pitilleria da. Ah, bai, pues egin ematen aberaz dautzen, ja. Bai, ba, aurkeztu gotzut, eta... Gonbidaz azu iratxai, ba. Bale. Eta pitilloak erreten dago asko. Baina, men barrun ezin dira. Eta jo gari, ni iziat aguantako da. Baina, itzen inek, Hori, etxeku komeni. Itzen bai, baina, men. Etxeku komeni hemen barruan erretzia. Zati, ola... Ni iziat aguantatzen, ni alde ingo jat. Bos minutu. Bai, alde ingo jat. Eta gero gueltago, es? Segun ze, kei baldima da, kei baldima da, es? Ja. Ez, ba, etxeku komeni, zati, hemen erreten bauen, ja, ez tegun, ez tegun soltoko. Osa, komeni da hemen... Ez erretzi eta dana botatzi, hori? Hori, dana botatzi, horretik. Eta, bai, oso reprimiuta, emakumia da, eta, kao, bakitzu, emakumiak, bueno, ez tegitak ditzun, baina... Igual nik ez tegitak, zesan berdek, zesan nahi dek. Ba, dakoia, zapaldu izatean... Baina zen... emakumea eta horrein dugu, eta emakumin izenin itzen berdek? Na, lasai, utzio zu, lasai, bera, botereti, lasai. Piskar raro itez. A ver. Emakun bat gintzieten ez, da ez, izez bere izenien, ze pasatze zagoan ez alde piskar fuertea. A ver, ze esan da maia. Hore, niz nik utziko irik engabetu galberrei buruz, itzaiten, zan, nik nau galber engabetu bat, ez nik utziko itzaiten, joan xilik nitzen. Baina, a ver, zein gure helburua. Gure helburua maia lehen zer osatia, baina, zuzuren ez da funtzunia, hor nabil zaiaketan zeharka. Ez, irazaio, komodo bat itia. Hori da, nik gotena. Ez da, ja, galduinak. Jode. A ber, zentra omiga. Eta gordo da, no, A ber, bai, zure kuadriako dauke oso barnera uta. A ber, pitillera, hori. A ber, zer pasatzea. Oso barnera uta. Gratendo pitillua, tempoa. Bai, eta zer dauke oso barnera uta. Basa, palkuntza, tio. Osa, militate feministia, Da, militate feministia eta gauza, ba, kontrola horrekin gauza horreik. Eta, ba, asambladak, eta manifak eta hola. Eta... Hola, ez dakit. Ez dakit zu identifikatzen dien, zan horrekin. Bai, baina ez da zoe forza. Ez que ez saia forzatzen nik mierda botatzea. Zer, ez forza jenga bitu bai. Bai, pixka bai. A ber, bi ulune, jarri ordena. Bai, nik gauzat aipatu nahi dut. Esan duzu, ba, mierda hori dana ez botatzeko, ba, zigarro arretzen zula ez, da hortik anjuteala bezala edo. Bueno, hortaz bain gaur kontua naiz, Oh. Izan daikera, baina bai. Genere lagun batek, tabako arretzi dutzi zion, eta ordun mate hartzezun. Osea, tabakon partez, intzun ordezkapena, da mate hartzen hasi zan, da beste metalezko tu horrekin hartzezun, da bero-bero atortzitzaia nola, ez dakit zein dan. Bai, aurruan zure etxiana, baskaldostian etorri zen. Ha, kepalo. Ez. Ah, bale, orduan ez. Orduan, kepalo ez. Zainet, mate hartzen aio ginen etxen, no? Mate, kezuen hartuz? Nik hartu nun. Mate. Ah, zuk hartu zuen? Bai. Mate hartu zuen. Bale, ez dakit. Ez da zure buruta zai, Ez. Lagun bat ez zain naiz da, emakumezkoa. Eta beak esatezian, tabakon partez hori hartzezula, ze beak faltan botatzezuna zala, zerbait hola hartu, eta gauza bero bat hartzea. Eta zela, beretzako mamar. Bere eman titik initezuna itea. Eta hor gizton lotura dola tabakoa eta horren arten. Serio? Bezala. Ostia, bai, izan leke igual, Ostia. Fase oralian dauz igual pitillero kondion. Osa, umian azireko fasia, ez? Hola, ez zaten da, ez? Mundun gehiena arretzen kolektibu ezein da. Ze jende da. Gehiena ziarru erretzuna. Gehien, ni ikusi etena, hola, hautsu superatzen. Batu guztatik, mediku behatik. Egitek mediku gutu behatik, eta hospital kanpun da erretzen dela. Ostalaritzako langileak. Ez. Bazio beste bat, kristona gana, kriston. Erutz, venga, asmatzez egoa. Punkisek? Zera profesio bat? Ez. Adintarte bat? Ez. Genero bat? Ez. Jatorri bat? Ez. Zagit? Ez. Az moinet. Pista mat, ez daukezu. Diagnostiko bat dauke be. Buah. Biriketako kantzera? Ez. Venga. Ez que errazinu dau, eh? Depresio dauke jendek? Zabalo, psikiatriko ki diagnostiko. Esquizofrenia. Igual da. Oro korren. Bai, zugutez Santa Eda. Santa Eda kampun. Eta... Alkolikok. Estau sinistik. Da, bat abezin ondoren. Literal. Estau, ez zerre antzekoik. Horiek etena hartzen kolektibua. Eta da... Egon ez zin bat? Titille, ez da. Zauzarekin bete, ustasun manejatze, asmatze ez dan ustasun kosmiko hori. Igualdit gregozko hitzekin eta zean. Eta eskarrik asko. Ez da izango zatek. Eta zeini. Tazio. Nondi mikrofondo jartzen. Berdin da, gregozko hitzekin ze diagnostiko zatea, baina jende hori, bai, batu zuen zai, Santa Gadi garrazatea gute dugu izero, nik toka izan aiz, oiekin bi maio gehiotan, lagun bat bizialakoan, kanpun, eta bai, da, ez toxinistik. Da, literal, bota eta, eta autuz ez hartu baino lehen, pauzo, oza, hankabate, atuz barrun, eta orduin txaskena, bota eta, hori zo superatzeko. Ba, ez dakigu, ze diagnostiko dan hori. Zai guzu? Ez un diagnostiko psikiatriko. Ez. Barruko duzu betetzi, aki egin, zoze betetzek, ez? Oeste zu jatik egin, oeste zu tiazar egin, oeste zu bete, zoze, ustazun hori, ez? Txekat. Bai, ansiedade, estres, horrekin lotu daba dago. Ezer. Horretik, esan ditugun gauzak, hosteleritzako langileek eta... Ondo ez handile. Asko gerretzeu, eba, sukalden lanita buenak eta... Ni uste da, hola, estres batekin lotuta ezela. Eta hori lotzek baite ik... Pitillera jendekin? Ez dakit, inoiz ez dut dinko den, sinori. Ez dakit. Ustasunek generoik baldauke. Barruko ustasunek. Ez, ez dut uste. Ez, oi universala. Ez dakit. Ni, egia esan txikitan, arnasketa, osea, non ondo arnasten, oen, non behar bezala arnasten da, igual oain ez, eta igual oixe regulatzeko ditet. Hago behotan haunen, osea, rio, ez dakit, ritmo bat emateko horri. Ha, betxo. Ez dakit, baina okurritu zai baita. Bai, hori ere nik entzun dauket, eh? Tabako arretzea, berez, ez pixkat, dauke lotura estresakin dan ansiedadekin dazte gize, baina baita dauke, bueno, eta horrekin lotu, tabo baita hori, ba, dauke gauza meditatibo bat bezala aukela, esatezten nahi batek. Eta dala hori, ba, arnasa hartzea, ba, lasai, ritmo zehatz baten bezala, hori lasaitu ditaula, edo. Eta yeah. Momentu bat hartzezu hortako baita, ez errezaiteko bezala. Nahi. Nik erretzena gehien falta motatzen hori da, eh? Nik lehen asko duten izan Bilbon ikasten hain itzanen dan pixu baten bizitzen daula askotan duten izan gauetan sukalden erretzen da eta gauzak idazten edo irakurtzen da eta hori ikiston momentu ezan. Zer erraten zuen? Pitilluak, zigarruak, Zerretan ez diferentia pitillo eta zigarun arte. Ah, bale, eskini pentsen pitillua liau hasi ala, baina ez da hola. Ez, ez? Zigarru, Ah, bani pitillo... Zigarru, Big, Ah, bale, bale, ni pitillo ez atu tenien da liauak. Nena hori zen zigarru ningu da. Liauak zer da? Zehorrak liatze dituzula? Oida. Edo liauta datu zela? Liatze parrea. Zehorrak, zehorrak. Nikolako kerratzen ditu mai. Pueblo. Neonek liautakok. Eta nik ez atu... Ez, manitu. Ni pueblo. Erretzen nun? Hombre, Bilbo traiz emanez igual ciudad, erregono, baina. Golden Virginia. Zako nahi zen, kar. Marka kesaten egia irrati libre bat, bizin da. Hain libre edek non marka kesati librean. Bai, hori xa. Ni propandin alde nintxo. Eta ez dugu epatzen. Ez, ez. Ez, zu. Aza eskatasun kutrea. Ez. Ja. Azkio sentitzen hau diru gabe. Ostia, diru entemia urten da. Hau tema potentea kontu zibili, eh? Bai. Kontuz. Igamen. Neonek afekto dituz. Igamen. Karo, igamen. Amen, kobraitek. Ez gaur. Nire zegoen bat zuten amen itzeitetik horreitek, hori kistena, eh? Untxe jasarra ja nagoen lekuan. Igo, untxe jasarra eta guen lekuan, ikitzeitek eta horreitek. Por cierto. Osa, imagina ose maitasun dakoten zuekiko, etortun izin launa korra baik. Bai, zer? Zan? Analiz hau daik eu, zeatik horre xeitza baita. Azken aldein guaitu beha, afarik iten diteunen, beti personat ez xeitza txokon. Bai. Ta zuzare guain txokon. Bai. Ta zeatik. Ni hemen gustoa senti jenez. Roio babesen. Bai, babesa, bai, bai. Dana kontrolpen dauke, hortik dana ikustago. Bai, da aparte moan, apartien moan, baina bai, kontrolpian moan, ez dakit bai. Neire posizio hori gustaz ez gehiena. Joño. Por zerto, hemen dirun kontua ipatze zuela, hemen dirua sartza balima denun baitetik, soldata dugikon lehenengoan izagona izan. BGB-en barruan. Osa, BGB-en barruan zabitzaten. Bai. Ba, animo, Eta nun ikalde zartu... Aiauko, eune igual. Joa, propaganda ginen azten baga usana, marka nago. Nizia nahi. Diru sartzen. Beste marra gorri bat, txoin. Nizia nahi. Ezingo nigi abstraidu. Denbora osun, nire burun eongo litzeke, honetik nik horrein bat. Hau, diru bat egiten nahi. Denbora osun. Bai, diru irazten nimez, ni bai. Neurosi ze dauketik. Ez baina, normala. Nire neurotiko nahez, personalia neurotiko dauketik. Zai personalia dauketen, baneuke personalia dauketik, personalia dauketik neurotiko zen hartzea. Neurotiko zen. Eta horren entzaten barozio, pentsatzen barozio, diru. Hau nire irazinga, Da ja ez nuke, zailo hon bat ingo. Ez nuke ingo adibes lehen dituzten, ba, historiareko geldiu den. Hots, fone, ze horiek, maitasunek, desmaitasunek. Eta horrati patzen maizue? Hori balio jartzen badu. Bai, ni neu bizkingo nuke. Ez zuke, ni neatik egin naiz, Kristona, Kristona esan du. Ni neatik egin naiz. Kristona esan du. Ni galdetzen egin naiz. Bai, ni oso, ni bizkingo nuke. Zetazio, Bainta horrak Kristona adirazpenak inditu antxe bertan, Adibidez? Bainta horrak iru irratxaio ite ditu, eta esan du oitratik bat txarra dala. Bai. Gaizki teula. Bai, bai. Iratik ite. Bai. Esan lehik irratxaio nen izena eta ziratitan dan, eta... Ez. Momentu enten ez. Momentu enten ez. Ja, bai, baina bai, eske diruan presentzia, klaro, eske korraien zabit, orduan, klaro, eske presente, nire presente, oza, sin duda. Oza, eske derigor, ez zinezko da mua egentxe da segutia presente. Ero zin lan egentxe abitzela, bate mazuri pagaiten da bil, orduan. Igen jat, diruzali aiz, ez? Bai, Bueno, Edriusalea, baina me gusta gutxaten, ni bueno, a ver, ez demuestra, eu izan dekudek. Bai. Ta hori ja armaiotik gerte nuan. Bai. Sentiotan armaiotik gerte nuan. Bai. Edriusalean ez, baina, kau, dirue biharrezko galako, bai. Netza perfektuena... Ah, netza Edriusalea izte gori, Netza Edriusalea, barkau. Bizitzeko, honem ez da berdiat. Bai. Gello. Es zentzu hortan ez. Ah, hori netzat ez da Edriusalea. Ez, bale, bordo, nini zure. Netza Edriusalea berdiat, nire bai. Gaina ala izan berdik. Diru movimiento aldan gutxiena. Ta horretik dituk gauzek, ez diru aldioen gauzek, baiz egitea gauzek. Gauze honak, ez honat horri, eto dirik. Eta zer zara izan dunko esmas horretik? Ez da gitz, ez da gorren. Pitillerak. Ah, bai, pitillerak, bai, joe. Ba, etorri zian behin, ekarri goben oinatira ekofeminista bat, ez? Itzaldi bat emutu da kulturotxian. Eta etorri zian lagunekin etorri zian, Iruñeko zian. Eta gero ba, ni anfitrioian nintzen, eta ba, eurekin gatu nintzen, gero ba, potea egia euro guen, ondio netzan COVID garaia, eta potea egin zen normal, ez? Eta gero potea egin, da, danak urten zian kanpoa erretea, nizan ezik. Eta hor kontuatu nintzen, ostia, klaro, hemen oneik, eta hemen oinatiko beste jente hau, eta han behanguak, eta behar gogu zuen juntau, eta hemen zehoske komunako jone danak. Eta da, ba, aspirau, ikindu zuia, keia. Guaido Venezuela. Guaido. ¿Es Venezuela? Bai, oso ondo. Ah, tipo hori. Guaido. Oso Guaido. Neko Guaido. Bai. Esa mañana en la cor gordeta. ¿Cómo da saos? La com gordeta mierdia guri botateko. Es cómodo dao, ¿Cómo da saos? Es, a ver, es que bota, nahi bota. Naizia. Esto cómoda, se igarri jenda esta huela. O sea, dao contenillen. Bai, máximo contenillen dao. Es que nahi posizio ontatik, eskina ontatik, ondo ikustu. Ah, nire nire enteratzen. Bello se levantando en arnaza, o sea, nahi contenillen. A ver, seingo. Ez que zuek zate presa bat bestela tegirikita, eta ni itxita, eta... Itxita zau, hola. Ba, ireki. Hau planteo mida. Bi aukera dauz, o beak ireki, o ukitxi. Bale, nik irekiko itut, baina zuek... Bai, osea, pixkat juntau. Oida. Atek, batzutan. Vale. Gu pitxi mat itxi, eta zu pitxi mat erai. Baina naturalki, bai, oida. Bale, baina naturalki, bale. Bai. Joder, es que len pasó de ya momento, ahí sin, ahora ahí ni sketan da. Zer momentu bat hor kriston relajantea ematen, ja meditazioari eta dingenaiken entzulekin menga. Itxi begik eta hartu arnasa. Ingo du, naizuen. Bai. Ingo zon, bai. Vale. Entzuleok denok, eh? Ez balio entzutea ni merda. Hori da. Bueno, itxi begik. Eta xoabe, zuen ritmon, jun arnasa hartzen, sakon, eutxi pixkaten, eta gota. Hartu. Eta gota. Hoxe. Eskarrik asko. Asko zoto gau da? Bai. Dano? Bai. Zentra benga. Entzulek gau, idatzi entzule askok, esaten oso ondo darrela. Erki. Kutsia noia zenek izan ezik. Begik itxi din, dituelako. Ez galteoko, lasai. Ez galteoko. Hoxe, etzan inorek lo hartzatio, bueno, lasai. Zeto, azte zago, lehenko gauzia, meditazio txiki honen ondoren. Ezerrez? Nei, ezerrez. Nei, ez da. Zaretortzen. Zue? Ba, nere, beida guentxe esan bezu, nere sensazioa hori izatea. Astearen konversazioa, hor, ni horre aiatzen ez. Ez da guet ezer, txurin. Ritmo bat hartzen da benin, esatzen. Oida, oida. Ritmo azkarrik di hartzen benin. Bai. Baina hori sai, ondo. Zein da zura ritmo ideala? Ez zahit, deskubritu emarkoet. Berria naiz, kaixo berria naiz. Kaixo. Dena bizan gara naiz bai berriak. Bai, oixe, oixe. Oso berriak. Absolut beginner. Baina danok ez gara izango zarrak. Zer dela eta, oi? Ba, gara izilezkero. Ezingo gara zarrak izan. Nere uste, apalean. Bara, ondo. Bueno, nik situazio generado dut eta guen jenago erabater oso ez da. Baina guai. Ni bai. Bai, jarra, puzten ez. Bai, bai, ni... Jarra, jarra. Ni bai. Bai. Entzulek nahi bazue konta hauzen muz rentitu zaten baita. Txaren bidez, ez dakit ze sare dauzken baina. Hori gure gestorek izan modu. Ez dago batezarek. Dana, ez horrela. Ez dago gestorek. Ez dago sarek. Eriotxiek ez du existitzen. Entzulek, gurekin kontaktun jarri nahi bali mazue. Ezin dezue. Aptore gaitzat, eh? Aztu zazue hori. Hau, bide bakarreko komunikazioa. Guk itzaita dut azuek entzun. Toma. Zaukezue inungo botereik gugan. Unidireksionala. Hala? Tonu hori ez zitek asko guztau, tazio. Ke tonu zapaltza lia, guen. Tonua edo esan. Tonua edo esan detena. Tonua. Edukia. Tonua. Tonua behare bai? Tonua gehien bat. Bai, ha? Bai. Uf. Esan degana. Erantzun. Baina tonu hori... Venga. Beste tonu gaten esango bet. Gutxies lea. Venga, oin erantzun. Entzuleok. Kaixo, bueno, nahi bali mazte gurekin harremaretan jarri, ezin dezue. Ez dago zuen jungo gutere gugan, komunikazio zea da, bide bakarrekoa, eta ez dago zuen jungo gutere gugan. Hola? Hori guan monologista espanyol baten tonua. Nire ustez. Bueno, kagoina hola jarteko, ez? Rimonta jarteko, zuk momentu zen esplotu moan inozu, ez? Bai, bai, bai, bai. Ordan, zu asertu guaza, oetza? Asertu guaz dima zinen, aurretik esango zuen lasai asko. Karo, karo, karo. Ez que hori diskusioa da, eh? Bueno, justa ditu galantzen komunikazio pasiboa, asertiboa eta agresiboa. Eta, irakasleen lema zan, beti, beti, beti, beti asertibok izan barga. Baina nahi horre txirria biti pixkat. Zatik? Ba, beti, beti, beti asertiboa, ne bintzat ez zaitatea zen izatea. Gasi imposible, eruizen zait. Baina guztu guztatzen izatea, oes? Imagino kapazide eugilea. Bueno, dano balima ginen, baina agresiboa balima da norbainekin, hori atazen zait, esplotatzea, oi xirikatzea, baina... Eta... Irakaslea dala korrek, zesatezun beste bat agresiboa ganen zurekin, baita asertiboa izan behar zula. Bai, bida. Eta pasiboar ez dala. Desira garrina. Pasiboa zer da? Pues... Komunikazio pues pasiboa au. Ez detu lertzen. Hau pasiboa da. Atxuna da. Ja. Ni izketa neotata. Si pasa bat. Beste estremo pasa bat bat. Bai. Ni bai. Oi, ondeo mierda que xoa kotzu barruan, eh? Eta mierda. Eta mierda. Ni beste estremo pasa naiz. Ja, ja. A ver, vale, ordan. Ni probalte bezala. Ni opiazze bat hartuz bezala, no? A ver, lehen gauzen komunikazioa agresiboan, ez, violentuan, eta un pasiboa pasoka. Subiozuna, zertiboa. Uin, neukizton ariketea, alo tonto, baina bai. Tonto, ni? Alo tonto. Es heterotonto, alotonto, alopático, homeotonto, alopático, homeotonto, alotonto. Tonto en nada. Alopático, homeopático. Alopecia, homeopecia. Baina en barria da, barre prima nerviosua, eh? Osa, horra con mierdia, tato. Osa, barrezka baina, en plan, hostia. Boa, espaldi hola parra imeneo baita. Eskerrik asko. Orduan, kriston harik eta indago, ez? Bai, bai, kristona. Osa, justo neuken duda teorikoa praktikan jarri deun nahi bez, dakit, ba, eskerrik asko. Guai. Bala. Ez horretik. Bai, ale. Eta baintza puntutan gaude. Oia. Oin gaude bi zuzenen arteko elkar gurutzak eta. Bi. Oia puntu bat. Ah. Bai, ja, oia puntu bat. Berrin da, ze puntu. Puntu bat. Oin pixka pasiboa pasagat, danok. Una ultra pasión. Asertibo la pasó coba. Asertibo la pasó coba. Venga. Vale. Ahí ya, hola, Jack. Vale. A ingerucho bat floating. Sentitzen es. Ya. Genital barik. Genital barik. Hostia. Genital. Ze esklabotza. Genital bat zuen jabe izatea. Bai, sigue. Enez bizketa. Enez. Banator. Bai, bai. Banator. Ba, hoxe. Ja, eta zuko lako gauza ikasi oso ez, ikasteman. Bai, bai, bueno, teorian. Ikastar hori nun egin dezu edo... Zoom bidez. Ah. Zoom. Zoom. Zoom bidez. Ez zan praktikoa orduan, zan teorikoa. Ez, ez teoriko praktikoa, eta inditeu olako ariketak, pues, meditazioa eta olako korratik, karriet honea baita baino. Ja. Eta hori egin zuen, jarnan zartu eta botata ja, hori zan meditazioa? Ez, ez, ez. Ah, gauza gexo zian. Bai, baino, bueno, ez que, bale, ja, bez? Ez que ez zen nahi hau. Barkau. Osa, nik garriet arazua maiganen. Eta baina aiga afrontatzen, baina aiga afrontatzen oso modu raro bat. Ume txiki batzu bezen aiga afrontatzen. Ni normal sentitzen. Ni maksimo normal sentitzen. A ber, ez sateliteak gaitu. Satelite tasunean, esentekoak, koskabaz edo, hauek beste, ai, beste ni... frekuentzi baten. Bale, a ber, orduan zela bingu batuku bilineak punto baten. Bilinea espadauz, ez badie gurutzaketan. Ja, ez gurutzako die, seguro. Konfiantza izan zak. Baina naturaltasunek emango gaitu horrea. Naturaltasunek. Ni naturalkin abil. Konfiantza, eh? Bai, konfiantza izan, jakingo daun olain. Bale. Ez da, estutu. Bale. Mogutu. Biriburune, ze? Jarri ordena, zuza, hemen... Ordena, gai bat jartzen nahi zua. Gai berri bat edo... Ordena, ustakit. Zuk dako zu balebidek. Bueno, asertibo tasuna horrekin eginean da, ni gustatu hendik bukatu gabe bezala ikustat gai hori. Vale. Beste hau zata, ez? Zuei pasa zaizueno ez. Jendek asertibidade zautzen do, eta, bueno, zateu baleke guai. Baina ez dozin izten erabat. Orduan, azten da bestekin komunikatzen modu asertibo nahi balitzu zela, baina da pasiboa agresiboa erabat. Ezakit hori pasatu zaizuen. Zer litzake modu pasiboa agresiboa komunikatzeko? Pues, formulazioa, osea, zuk esatezuna berdina izatea, baina retintin batekin de, Definiuko asertibo zean, zatik, oso esan ingu zehose, zatik gole jentiak ez dago idei bez. Bala, adibidez. O, bueno, zuen definituna bazuen. Nik uste togea dela lehenengo pasibo-agresioa zer den definitzea. Bale. Ze izango litzake, rentintin batekin bezala, da beste ikontuk eskatzen bezala, ez? Bai. Besten jarreratik kejan edo lako zoze, ez? Bai, izaten nola afektau dizun zuri, baino beha ze gaizkin dezun, ez? Eta nola afektau dit. Eta asertiboa litzake? Ba, beste gabe, ba, no. Nei hola afektatzea izuk esaten indezunak, o beste gabe? Jakin ezazun, da, bueno, ez zaitu ondo iruitzen, o... O informazio trukak eta bada, ez da juizio bat, ez da... Oniko laulertzet, oso gaizki esplikauta. Ta, harreman baten daun arazo bat konpontzeko, modu asertiboa litzake. Esatea, ez, arazo hori mai gainen jartzea, baina besten... besten jarrera epaitu gabe, ez? Esatea, bueno, nik arazo bat ikustet hemen, ze ni hola sentitzen naiz honekiko, eta nik nahiko nuke aldatu, eta nik eskatzen ditut baldintza hauek, edo, klako zoze. Adibidez. Bai. Ni meditatiboa nagore. Oh, vale. Komunikazio meditatiboa. Berbain bariko komunikazioa. Telematikoa. Berbain nik, eh? Baina oso, oso, oso lasai. Opi hartuta moa. Bai, bueno, ni uste daukera gara, ez? Noski. Zer? Hola, berbaitea? Ah, hola, bai, bai. Opi hartzea, bai. Baita. Ni, ez egin, zin. Ni xinpletasunerako joera bat dauket, antxe, nire baitan. Oina, asertibu esaten dabil, baita barrak, ez? Adibiez. Hola, asertibua? O esa pasiva, vea ve esta biliño ori contua que es que tanta esta bil, o sea, vea bil, esa ten se la sentí nada no, ni tabla bil. Maitasuna sentí chata en momento tanta. Maitasuna. Bai. Eta gauratzen naiz, ba mire este tan jendiki. Mire este tan jendiki, simpletasun batien de pilotzetik. Eta gauratzen naiz baino kortakin. Ostia. Baino kortakin. Gregorio Larrañaga. Hain komendigo semia. Ta ben. Ba, Gregorio, Gregorio. Gargorizo gonbideu gendun toki batea. Toki hortan zeuen kampun telatupe batea, etxe bate. Eta urten ginean handik, telatupe hartatik eta kampuan egoan zuaiz handi bat. Arbola handi bat. Eta han ingenduan man barruan gauze bat. Eta urten genduan kanpora, primo. Eta Gregorio Gargorizo Larrañaga mainugortak pregunta ustean. E, arboli, unugo arboli honek zemat urte ugiko hituk. Unugo arboli honek zemat urte ugiko hituk. Gregorio, ni ez dira, zematen arbolak zemat urte euskeben. Eta hori. Eta ni etxe hartatik, etxe hori matadeixe esatezako. Han jutean rarismo, han jutean guaismo, gainezkante hortan. Rarismo, guaismo, gainezkante hortan. Inagestula segule esan. Han barudik urten da arboliatik. Esto inop pregunteu. Une arboli, une zemat urte bukiko gituk. Eta ne hori irutzeza dontxaiz eta netortzen. Ez da gino lasa. Zerose, bere xinpletasunean gauza handi bat. Eta nintzen maitasun bat sentitzen. Eta horra ipatu duzu Mateixako guaismoa. Horregatik ez duzu sentile maitasuna? Bus. Horregatik ez? Ez. Zero. Zatik ez? Atik ez. Sentitzea eskatu arrazoirik. Ni horko partaide ba, naiz? Mateixako guaismoana? Bai. Eta zu sentitxu zu tasiokiko maitasuna? Painta? Ni, hostia, tortan, segitu nahi, ni, subitzen, ni baino korta, kiko maitasun da, honek arbolio, ni zemate horkiko jitxuk, hor gelditzen. Aipatura gaukegu, bainta barrakek eta biok, entzun genula, Mikel Izarralde mediuman itzaldi bat internetez, eta bertan, aizala pertsona bati gauza batzuk esaten, eta tarten esan ziola, gizon bat ikustet eta zea, eta, ose, aizan gaztelera. Beo, un hombre. Gaztelera zai, beha honu, hombre. Ta ikuslek oso ezaguna, eta ikuslek mundu guztiko gauzke, dala. Eta aizan esplikatzen da, beha honu, hombre. Ez, se parece a Mañu Korta. Eta nire, hori asko guztatzen, eta xiba korretzeiz, bilo dala eginen ikusen. Se parece a Mañu Korta, pero ez mas guapo. Zantzun da, hola, xerutzen. Bilo hori izan korretzen. Baina hori zantzun, beha ikusten aizala bere, osea, mediazio hortan, bai, hori da. Hori izan esplikatzen mundu guztiai, castellanos. Eskuntze zoragarri, maitegarri hori, mango batzun ustez, eskuntze maitegarri hori, ulertzen mundu osuntzat, ose, mileka abu, asko zeate, egite asko zeatela. Zuke ulertzezu? Gaina, etzagore, bai, urratik ulertzen dion, bai. Ez hartu persoak. Baina maitasunik gabe, ulertzet. Eta ez maitasunetik. Ez maitasunetik. Eta hori, asko guztatzen, Mikel Izarralde goena, zati mundu guztireko, uno que se parece a Mañu Korta. Hane hori, aia intzitetan, haupa Mikel Matiaut. Sondo ba, aitortzen erronden horren dut. Ez, ni, bueno, ni simpletasunetik eta maitasun opia zehontatik genitzen. Oso komendo sentitzen izela. Flipatu nabizken ere burukin, zen, mini meditazio. Horre, nabaldam nan. Zuma, osagartu odian gorko. Ez dakiz zein zun. Bai, nik ez errez. Zuzu zen du, ez errez. Egoera bat generatzea bultza. Oda, beste, ba, ba generatu zu. Ba, oso ondo, eh? Zerrik asko. Ez da gehiena generatu zuen zugura zuen hori. Uf, gero, ez zen, ahondi ez etorkidan. Karo, gero, horrei buelta eman martza jo. Landukoet, lasai, urrengo baten. Gibetzen, geixo esan bizegora, gero, meditazioa, ba igual, ez dakize, bihatzak, sentibor, argi bat, ez dakize, eta hola zartu bizinela, pentsaina. Ja, o, ez, igual sustarra. Xamotza, oen dio, jantzi mar naiz zentzu hortan, lasai. Jantzi, hemen bilusteko. Hori da. Oso ondo. Txatxi. Horra nahingo dugu mantra batzu kantautala. Top mantra. Izan leke, bai. Bai. Mantra importantina gero izan moituzke. Zein dira. Ez? Bai, bai, gau, behag. Om, ale, jale, hom, da oie. Zein dira top mantra. Bai, om, eta... Eta zatik ez ditugu gure kasmatzen. Ez? Guapo, izan. Harki. Eta bueno, entzule ire eskau, top mantra bat osatzeko... Bai, bihartzeko gure elbide honetara. Hemen azpixan ikusten duzuen elbide honetara. Hemen azpixan, ikusten duzuen elbide honetara bihaldu zuen mantrak. Hemen, bueno, kakaintzona nun da honen esangoet. Norbait izan zertako balio balin badio. Kakaintzona irratin gaude guain. Eta da, Barrenkale, 11 erdi. Urretxu. Hora, nahi bazua eta azpiti sartu zuen mantrak baita. 20.700 da postako da. Iguzte bat emate torri legela. Ez. Munduko ez. Puntu, ozein puntu lerro zuzen ingurutzak eta hipotetiko batetik. Ez, eta hemen legela. Askotan esan izan da hori irrati honetan askotan esatea, bueno, telefono da nahi bali mazue, telefono arreba dukeu, 9400-0384 Eta, bueno, nahi dunak, ba, Barrenkale 11 erdi urretxu. Nahi bazu etorri eta zuen iritzi eman, dola, askotan entzunden dik irrati honetan hori, eh? Eta urtek pasatzea eta kontura gugea hori erabat zinezko gala. Eta karta bat idaztea, idatzi ez ez karta bat. Hori hondik zinezko agoa, ez da? Bai. Hori da. Bai. Ja. Gero irrati libra. Psikopata bat, betzako. Nik egin izan da, on, bueno, barka moztu inet. Irrati libra. Psikopata bat karta da bialtza una. Bai. Gaur egunin, olago hausek, jendiek, zako hau jori, dan honi uste pixket, psikopata bat, oz, tip batek karta bat idatzi du. Pofa, tip hori itzeko, tip hori itzeko ondo. Hori dek, ni baina ditu nian ez, ba, des, egoera, onako egoera honen deskripsio, bi puntu. Iguzinen person bat, terraza batean, bakarrik, kafe bat hartzen. Ez mobilik, ez tabletik, eta ez ezer, psikopata bat. Garo unien, ikusten dut pertsona bat, terraza batin, bakarrik, eguanko bat, terraza batin kafi hartzen, eguanko batin, bakarrik. Eta, baldin mauzke, ez da gizan bat urte baina gutxi jo, eta ez baldin mauz mobilekin, eta ze bat egin, da, jori pentsatzeko, psikopata bat dala. Nori norbait entzun diozu edo? Bai. Bai, bai ez? Bai? Bai, eh? Bai, baina txiste modun. Ah, bale, bale, ba, oso una txistia. Txiste modun. Ez baina egida, sospetxoso. Osa, nin neu jartzen aizenen egora hortan. Aste naiz gauzak egiten ez sospetxosoa izateko. Baina hori hori dela ikizurte, eta nola, ze, bueno, kafe bat hartzen zau eta zaude laino ibire. Gari bat inizatzen zen gaztea meslari bat. Gaztea meslari bat lainoa ibegira. Eta, zauen ikusteko, ze, gazte poetiko ameslari bat lainoa ibegira. Ameslaria. Gaur egunin, gazte bat. Ikusten modu emazu. Banko batin, edo dutu zin, ez da ginen, lainoa ibegira, ostia, hau etxe gondo, nola, ez aldeko mobilik, o pobriek, ez pobrik eskalik mobile dauke, be. Kalin diru eskatzen nahi dinak eskalik mobilekin daude, bat baino gehiago ikusitut. Orduan, gazte bat, lainoi begira, egual oso gizki dago. Hori bentsatzea dugu. Bueno, ba, bestela... Igual kizan personalidea dauke, gara hori inkristan personalidea dauke, berda. Egun dauke, baina bestela ni pentsakun hon segurona, norbaiten zai daula. Baina zai daula, ere. Bai, bai. The phone. Bai, bai. Baina zai, itxoiten. Ege hau dala atxardeko lauetan ez daizinekin hor. Ah, ja, dala, ostia, handun da. O... Bai, ba. Olako zuzen, baina esplikazioa da berdu. Bestela ja da, uf. Hmm. Uf, uf, uf. Gazte ameslariak. Nun daude? Nun zaudete? Gazte ameslariok. Nun zaudete? Ba alda munduan gazte ameslaririk. Ba alda munduan. Bat nahikoa genuke. Bat. Dator, seguro sektako. Datorrela ona, barrenkale amaikatardi, urretxu, Spain, Basque Country, ex-Basque Country. Bat? Ogei zazpio eta marmila berreun postakodea. Ogei mila zazpireun. Ogei mila zazpireun datorrela ona mundun dan pertsona bakar hori. En, banko batin egoteana, bos minutu baino gaio, mobili gabea, gaztea meslari moduan. Eta nik pertsona horretik enbizile maunuka. Ondo esan da. Baina, nola, bakiten ez da, hola, ez du lezistitzen mundun horrek, ez du lezistitzen, ez da bizile, ah. Emango, eta ez da bizile galdu. Gaztea meslari, baki bo esistitzen zela, eta entzuten nahi zela. Behon da izola. Baki bo etzela etoriko, beraz. Ba. Segi hola. Baina, klaro, gaztea meslari abueltatuko dituk, internetan, euskarri, fiziko, almazen, oie, danak, erratza maldi maia? Erratza janen. Bai. Eta interneta bukatzen baldima, orduin zen bat, return of gaztea meslariak. Bai. Ta jendi bueltakoek, banko batin, bat ematen zaiz edoela, laino ibereotea. Edo zer. Bai, bai, bai, bueno. Hori kasu ikonanen. Eta igual kantatzea. Zer, klar, orduin ez da disko ikon. Ez, interneten zen musika dana, dana dakeu, dana dakeu, interneten dana dakeu, dana, dana, dana, dana dakeu zu garrun. Dana, dana. Bai. Krakite maldimo, zarrez. Orduin, berrez, aziko gara kantatzen. Yeah. Adibidez, ze kantu kantako benduke? Ro, ro, Rasputin, Russian, Russian, of machine. Understanding me when you know. Ro, ro, Rasputin, listening for machine. Ose, adibidez. Hau perpautu ezagoen, bai, eta ez. Gauzat esate izut, informoen ez ditut. Etzan internetik egongo, etzan teknologiak egongo, orduan. Ez bada izu ez duek kantatzen kantu hori, zairu izan zait, justo gaztea meslari horrek kantu hori jakitea, baina bueno, lasai. Hori kritika izan da? Bai. Ni kritika moen zen. Iruz. Iruzki bat, bai. Iratxeo amaitzeko ez da asko falta. Orduan gutxi falta. Saio, azkenengo saiotan beti dau gai bat bateatzen eta beti horri buruz zerbait esan behar deuna. Za, kosmosen bihotza. Ez da gizaiontan aipatu duna ez. Ah, baina hori ze, sexiño permanente da moan planteatzen duzu? Bai, bueno, azkenen hau zure ligatzen bulego txo bat bezala bada. Saio hau. Ligatzen bulego txo bat, baina nik ez dole gehien, zela izango nahi ligatzen bulego. Baina horretik, oin dela parea saio, hori problematizatu genuen eta erabaki gandun, ba, gukin gogenula bitartekaritza. Edo, bueno, bainta barrak izango bereziki hortan aditu dalako, hori da bere lanbidea. Ah, bueno, ya, bai, bai. Zati bat. Ya, bai. Faktura zei un zati bat, bai. Baina horretik ez zuen kobrako, horrein ez demaz ez zuen nengo. Vale, vale. Oda gizarteari egiten nion ekarpena. Gehen bat, hemen aurrin dakuten gizarte honi. Nerekin batea Rasputin, boni hemen Rasputin kantatzen dakiten pertsona honi. Pertsona zora garri bat, neska. Heteroseksualidadearen ikuspuntetik, ik neska bat nahi dekelako, ire bizitzen. Edo brat. Eire bizilagun. Erlazio komodo, baina ez zain komodo. Ez komodo. Erropa komodo bezala. Ola, nitzia ze pijama zara hundi. Ez. Ez. Ola, bilutik. Bilutik. Bilutik. Ropa komodo. Zetako. Ez, ez, zetako. Bordun, kosmos. Kontu hori, nola, izane bak egulako entzule pila bat daudela, ba, zuregin zita bat eukitzeko prest, orduan nola bideratu behar dugu hori? Hombre, aurrekon saiatu ginen bideraketan. Artikulatu egin behar da. Bai, baina, asuntua aurrekon saiatu ginela, ez? Eta problemia zeina, guk hori bideratu egin bu, problemiak jarra egin dauela, partxea egin gabitz. Hau da, gabitz bideraketan jentian eana, eta justo kontraku da biuna, ni bideratu ginez jentiana. Ulegitu oso? Claro. Ezko bide, asuntua. Bueno, posten nahi zu bentsa eta jau zara konklusio horta. Ah, ba, nire posten nahi zu posten zaela. Bai, ez du ju. Asuntua, zuk planteo zuna. Zer. A ver, a ver, mierdiak uste dut ateko. Ta mierdia. A ver, ta, ta, ta. Zure alduntzetik planteako dago, ez guztu zerbitzatzetik. Hori da, eske, hasien, bea, hortasi gola zidea. Ba, barkatu, barkamen askatu izut, kosmos. Bale. Orduan, zu planteo duzu sekzino propio egitean nik hemen. Bai. Baina bine ustaz, asamblan, monostegi, asamblan eraukibun, o zu biribilguna zarelako, jasuko zeatun zulako lagan. Nia dos. Nia dos, bai, bai. Ez da plantea horrek, danak hau zau dute ni proposatzen egin beti. Ah. No, ni komodo, no? Bale. Zuek zeitea zue? Hori? Naizu beste jati. Hori bainta horrek egiten da. Ni nitsuak. Ah, bai, esta meditatoa. Danala ni uste bi alderdi dauzgala juntuanek batetik. Egile da, aldundu inberdegela, kosmos. Baina beste aldeti ni Celestain, lez, bixiat, laguntziare gustatzen zaidak. Kendu gabe alduntzia eta aldiberean alduntziak kendu gabe... Neskaxar, zera, bueno, Celestinain, za. Ordun, ezazu kapritxori kendu, ezazu kapritxori kendu. Ordun, batetik aldundu hai, ingoz, aldundu hai. Baina bestetik neskok, amen daukazu, Tabrad. Zai, Tabrad. Kosmos. Apa. Ba, nolako da kosmos, ino, batematik espaldik. Bueno, ba, hartu zazu, The Police. The Police, disko, ze disko zen, eta zio? Walking on the Moon. Hori ze disko hori kantu batuan. Ke palo. Walking on the Kepa Moon. Ke palo, eta Ander esna. Ke palo, Ander esna. Vale. Ze disko zen. A ver, taz, bueno, vale. Disko hortan, abertzen gartia, didu irukide, iru membro, irukide dia. Irurak, The Police. Dia, eta irurok, idazketa, da kosmos. Baina irurak, baina banakare da kosmos. Kosmos hori da. Bai, baina, vale, disku da, diskoa zeinetan, Walking on the Moon, jargian, satelite batien, ibilian, hor, disko hortan, hor du, neska, edo brat. Ikuste baino zera kargarrile, pertsona horiek hori da kosmos. Etorri, idatzi, deitu, tanazun kristoin, barrenkale amaika eta erdi. Urretzu, Celestino edo. Zenbakien bate bali madau? Bai, zeinena. Nerie? Bai, nik nere... Celestino. Gauza da zenbidez. Baina, nik rapaite manai zulia, ja ez dago peina horren antza, eh? Osa, oinda ule honetik, eh? Ule asko egiten dago. Bai. Vale. Baina, gero, rapatzeko asmauk ez zuen EPE ertainen? Ero, zuen momentu den alaiz agertu... Vale, pues jakin dezazuen hori ere. Jakin dezazuen hori, baina jakin dezazuen baite, kosmosen hili ez dala salbu ezpen bat ideologia generalian, eta berriz aziko ala hori, eta berriz itxure behartuko ula. Hori egisa. Berriz itxure behartuko ula. Hori egisa, oinarte bete pasan esat. Ordu, ni nire telefonu emango, bainta brak. Seiboz behatzi, sortzi bat, bostiru seibi. Berriz zango. Nahi badu pausa emango. Ez ezan berriz. Pausa emango di, atzauko du eta jarriko du. Ez berriz emango. Ah, baina gite da. Baina zoitza berriz ati. Ni klasiko banaiz. Baina klasiko banaiz. Zer, zine, humorismoko klasiko banaiz. Seiboz behatzi, sortzi bat, bostiru seibu. Otzein nahi. Bain tabrak horra aldau bai. Zeintzea, alako. Bale. Elduko gara bai. Elduko gara zekin. Indiar ni zuekin nahuen ean. Osa hori esan entzulegi. Ez. Ozei momentutan. Ez, ozei momentutan da nik kudeakoet zuen arteko. Da nola kudeako zu, hola, jakiteko baita entzulek zespero daike. Bueno, ni gotzingo jot. Zehari kosmosi. I, holako bosazaukek. Ni usteiz egiritzako baiet, egiritzako ez ez. Holako antzeko bosazaukek. Zendik argazki hori ikusitu la Walking on the Moon. Bai ez, nahi dula holako bat. Ez que, a ver, hortako tindera egiot. Ah, vale. I, bera baki, Tinder honi. Multinazional bat. Love me Tinder. Edo bainta berrak. Ia, igual, municipal bat gurut. Multinazional bat. Bai. Multinazional bat edo mutilnazional bat. Dinak, mutilnazional. Mutilnazionala. Bai. Abertzalia gaina. Abertzalia, zara, ez? Bai. Bastante. Bai. Oso. Oso, abertzalia. Oso. Noiztik. Bai. Noiztik. Pare aturteo. Aurretik, ez? Ez. Eta... Ez, baina, ez guaien itxean. Ez inkompatibilitu. Ni zen itxean guaie. Guaismo hortan. Rarismo ez guaido. Guaido. Venezuela guaido. Rarismo guaie. Baina ja ez. Baina ez da guaie. Baina ez guai. Ez guai. Horren zer da bertzali, no? Anarko da bertzali. Zer azki jo esan. Bai. Hola, nukan ulertuta. Ondo. Ulertuta gauzak. Bale. Zu zer esan nahi zu zure burutaz, o... Ni ez. Ah, pues arara. Ah, poliseko antzaukezu, eta jazta. Hori da... Ez du zuzen errepiai jazatzu legusten. Zer errepiko zuri. Joder, pues ez zara guenteau, zertaz zenitzen. Ah, zertaz. A ber, ire zaugarri bakarra, dek, oie erantzagula, beste zerbait esan egalde geuri buruz. Ez que, ez daki demostratzeko zeure kaxaitzein dek ez zula mediadore bat gabe, ez daki. Ez que hoian, problemia, horrek eta, ez que, ez daki seinaleik ematen, emaitzak seinale batzuk. Edo ez, edo ezaguarri batzuk, edo zerbait esatzak. Edo ez. Zer da maitasuna iretzat, edo... Kosmos. Mea, ja esan dutzen da maitasuna, a ber, zer. Esto errepikatu. Edo, uzu dezagun, urrengo saiorako. Aitatasio. Aitatasio. Dominikarra. Pasionistea. Ror Rasputin. Pasif agresif. Izan un sa. Kosmos. Zugere. Bialen. Venga. Pinta, brak. Rasputin. Adio, entzuleok.